Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو A diszkóban A diszkóban هل هذا المكان غير محجوز؟ Szabad ez a hely? Szabad ez a hely? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Leülhetek ön mellé? Leülhetek ön mellé? بكل سرور. Persze. Szívesen. Persze. Szívesen. كيف وجدت الموسيقى؟ Hogy tetszik önnek a zene? Hogy tetszik önnek a zene? عالية قليلا. Egy kicsit túl hangos. Egy kicsit túl hangos. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. De az együttes elég jól játszik. De az együttes elég jól játszik. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Többször szokott itt lenni. Többször szokott itt lenni. لا, هذه هي المرة الأولى. Nem, ez az első alkalom. Nem, ez az első alkalom. لم أكن هنا من قبل أبدا. Még sohasem voltam itt. Még sohasem voltam itt. هل تريد أن ترقص؟ Táncol. Táncol. ممكن لاحقا. Talán később. Talán később. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Nem tudok olyan jól táncolni. Nem tudok olyan jól táncolni. هذا سهل جدا. Egészen egyszerű. Egészen egyszerű. أنا أريك. Megmutatom önnek. Megmutatom önnek. لا, في المرة القادمة. Nem, inkább máskor. Nem, inkább máskor. هل تنتظر أحدا؟ Vár valakit. Vár valakit. نعم, أنتظر صديقي. Igen, a barátomat. Igen, a barátomat. ها هو يأتي هناك بالخلف. Igen. Ott hátul jön ő. Igen, ott hátul jön ő.